FM. Is that, you know? Now. Yo, let's go. 3, 2, 1. Ora 7. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. He's kissing the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hei, bună dimineața! Ascultați Cronica Cărcotașilor! Este ora 7! Nu, pe bune, 7 seara, matinalul clubărilor. Iată că a început chiar acum. Hello, Olix! Hello, DJ Alex, salutare tuturor! Bună seara, bine v-am regăsit! Asta în cazul în care, nu știu, ați ajuns la destinație și nu sunteți prinși prin traficul, cel puțin cel din București, pentru că este mega, mega nebunie în traficul din București. Traficul este mai mult blocat, mai mult se stă, mai mult poți să faci poze liniștit din mașină, no. Din cauza meetingului. Lumea acum se întoarce acasă, autocare care blochează orașul, este dezastru. Nu-i nimic, noi ne vedem de mix. Suntem împreună până la 10, ca în fiecare seară, Olix și DJ Young împreună cu voi. 0722 20 60 este numărul nostru de telefon care vă așteaptă deja pentru dedicații. Avem și Facebook. facebook.com/KissFM România, tot pentru dedicații. Gata, începe Kiss Kiss in the mix. Eminem și Rihanna, chiar acum, Love the Way You Lie. Imediat ne întâlnim cu Rush Radu, Rush Love și Moving Elements împreună cu Impact Today. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you love the way you love the way you lie. You what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going, Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on her. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stand there. But it's alright, because I like the way it hurts. Just gonna shivers down my spine. Podcastul emisiunii Kiss Kiss in a Mix, care este updatat, adică la zi. Da, da, e updatat acolo, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Puteți să-l ascultați acolo pe site și puteți chiar să-l descărcați și să-l luați cu voi. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustănescu.ro. Apropo de bloguri, le mulțumim tuturor celor care au preluat articolul și poza și înregistrarea, de fapt, cu DJ Rino și Silvia, cu lansarea de ieri. Este pe tot internetul poza cu noi făcută aici în studio. Mulțumim frumos tuturor! Lansarea noului single în premieră și în exclusivitate ieri la Kiss Kiss in the Mix. Tu eres noul single Rino și Silvia. Și dacă tot spuneam de lansări, hai să spunem. În această seară avem Ella, o nouă piesă, un nou single remixat de DJ Young Chaisa. Da, se numește Need Your Love. Ella vine un pic după 8:30 să vorbim despre piesă, despre remix, să lansăm remixul, ca să zic așa. Iar mâine seară avem noul single Narcotic Sound și Christian D. Momentan ascultăm piesa veche, piesa din vară, un remix foarte tare la Mama Sita. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, original vibes, yo. Narcotic Sound and Christian D alongside the lover man number one Mateo. Mama Sita, por favor. up, yo. Make real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Sava și Raluca, noul single Love You la Kiss Kiss. Avem dedichisuri 0722 20 60 20 SMS-uri. Din startul dedichis, dulce, dulce pentru Marian Boba și încă unul pentru toată echipa Kiss FM. Bravo, vouă, faceți o treabă bună, ne pupă un anonim. Sau, mai bine ar fi pentru Boba, o anonimă. Sperăm. Bună, Kiss, vreau și eu dedicație, cele mai bune melodii pentru cei mai buni prieteni, aviatorii planoriști de la Aeroclubul Arad, Caransebeș, și Deva de la Ionică, aviatorul din Caransebeș. Mulțumesc mult. Okay. Ionică, să știi că nu trebuie să trimiți de 10 ori același mesaj, îl citim o dată, e perfect. Sunt DJ Tara din Brăila și suntem super tari pentru secolul ăsta. Eu stau și îmi fac borseta cu CD-uri pentru că vineri am un eveniment cu o DJ-iță. Difuzați și voi Music Makes Me Free. Ok, o să fie. Sigur că da, de la Rățăiaș pentru iubita lui Broscuța cu multă, multă dragoste, melodia Fireflies, dacă se poate, un remix, ce nu? Căutăm un remix. Bună, băieți, vreau și eu un dedichis pentru colegele mele, Diana din Otopeni, vă pup, sunteți numărul 1, vă ascult în fiecare seară. Și ăsta ultimul e cel mai tare, fii foarte, foarte mult mulțumim, salut, sunt agent de pază Alex B și cred că îmi datorați o baterie la mașină, e prea frumos, programul de la voi merită ascultat, e bestial. Foarte tare! Hey, avem Sound of Missing You de la Wild Boys și Amira, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Here we go! To me, but now this empty space fills me up and takes over me, and I can't escape it. Sound of Missing You. kiss, kiss, kiss, kiss. Matias, The 80s. Rodeo se numește piesa. Foarte, foarte tare. Tare, sună super, super bine. Hai să ascultăm și de seară la petrecerea Kiss Kiss in a Mix din regie, din Club Blue Night. Mai exact, este petrecerea cu numărul 3, care se intitulează Mix Cocktail Party. Primele 100 de fete primesc de seară câte un Kiss Cocktail de la Olix și DJ Young. Așteptăm pe toată lumea acolo. Da, adică primele 100 de fete care intră în club primesc și un Kiss Cocktail. Foarte simplu. Ne vedem în Blue Night de seară. Încheiem aici primele 40 de minute de mix. Imediat pauza și, de fapt nu pauza, acum și imediat ne întoarcem cu Voltaj, mi-e dor de... Și desigur de chesturile voastre de pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Yo, back to the party, back to the mix. Mai avem un sfert de oră și încheiem această primă oră de mix. Avem Voltaj, DJ Young Remix pentru piesa Mi-e dor de, după care avem Thailanda, Fly DJ's Remix de la Nick Camarera și Mike Diamond. Și Alorunda de la Stromae imediat. Stai așa, hai să luăm dedicațiile de pe Facebook. Stai o secundă, că vreau să investighez de ce a fost liniștea de mai devreme. Da, o să investigăm după aceea, nu vrei să... După ce terminăm intervenția. Ah, da, gata, am realizat de ce a fost liniștea de mai devreme. Hai să luăm dedicațiile de pe Facebook. Foarte ce multe. Ce zice lumea pe fii Facebook? Atent, fii atent ce se întâmplă aici. Chris, o dedicație la Chris pentru toți prietenii mei. Avem Edina, Edinuța, Haikis Omailor. Vreau și eu un dedicat pentru prietenul meu și pentru toți cei care mă cunosc. Spuneți Haikiu și Camelia, The One. Ok, ok. Salutare Haikis Omailor de la Florin din Italia. Sunteți cei mai tari, mulțumim. Remixator. Zorinel, cătă, doresc și eu un dedicat pentru mama mea care împlinește astăzi 41 de ani. Dacă se poate, Kobe Peret, Some Love. Baftă continuare cu Kiss Kiss in a Mix. La mulți ani, mulți atrească. Mulți atrească, la mulți ani. Ce mai avem? Diana Andreea Strawberry. Vreau să-mi dedichis pentru prietenii mei și pentru toți chisomanii. Sunteți cei mai tari, vă ascult în fiecare seară. Mulțumim! Deja mi-e dor de la Voltaj, DJ Young Remix, după care Thailanda de la Nica Valera și Mike Diamonds, Fly DJ's Remix și Stroma Alorundas, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! just like a dime. Come on, shake your body. It's touching my It's time to run your lure. But I got salon by floor. Don't you hesitate, run that more. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's our whistle floor. I just wanna touch you. Girl, them's our girl, them floor. It's time to pick a lick a lick a big billy. Touching my fatigue du réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. alors on danse. Remixuri. 500 de euro avem la Kiss Cash. Vine puțin mai încolo, ne pregătim să intre peste noi concursul când nu ne așteptăm să fie pentru toți o surpriză. Iar un weekend super petreceri cu partidul Kiss FM, ediția 153. Sâmbătă suntem în Club Castel din Dasocado, în Târgoviște. Olic și Dan Fințescu vă așteaptă acolo. Ziceam sâmbătă, nu, vineri. Vineri suntem acolo, iar sâmbătă suntem în Club Bazara din Arad. Gata, ne toacem câteva clipe. Om fix imediat, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix prezintă premiera și în exclusivitate. În această seară de la 20:30, premiera noului single Ella, Need Your Love, DJ Young and Aiza Remix. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Nu încercați, că cine știe ce se poate întâmpla. Să dați vecini afară din bloc, să vină poliția la ușă cu abonament, cum se întâmplă la mine. Comică întârziere, ne-am întors la Mix. 40 de minute de Mix chiar acum. Și de rechisuri primite de la voi la 0722 20 60 20. E să ești cineva să aducă vara înapoi. Costinești, așa scrie. Kiss, Olic și Ovidiu, semnează Georgiana. Te pupăm, Georgiana. De la Doru pentru Oaie, care dansează pe Kiss, o melodie techno. Techno, deep, da. Minimal trance. Imediat dedic o piesă, orice vreți voi, pentru voi și pentru soțul meu care pierde într-una la șah. Vă pup să deci cei mai tari, Simona Prahova. Ok. Salut, sunt Ionel. Vreau și o dedicație pentru Cosmin, Marița, vă și toți prietenii mei din Stoicănești, Olt. Bună, sunt Oana. Vreau un dedichis cu melodia de Lino, Private Love, pentru prietenul meu Alex. Vă pup, sunteți super beton. Ok. Deep Central chiar acum. Imediat o piesă cerută de voi. Copy Parrots, avem Some Love imediat. Dar mai întâi Music Makes Me Free, cea mai bună muzică. Să ascult la Kiss. Are you ready? Come on. Woo!

super hit de club și de radio în același timp, la Kiss Kiss in the Mix, la Kiss FM. Avem facebook.com/KissFM România, de deschisul foarte, foarte multe de la voi. Hai să vedem ce zice lumea. Alin Florin, vreau și eu, ok. Andreea Dea, asta vreau și eu, să știu cum se numește melodia. Ce melodie? Dacă 2 minute, Florida și David Guetta am anunțat-o, uite, mai spune o dată. Club Can Handle mi se numește. Andreea Boca la fel, despre piesa era vorba. Ok. Mamă, nebunii lumea, stați așa. Sergiu Cotovan, cred că da, am zis bine. Bună seara! Cum se numește melodia? Copy Bennett! No, hai să găsim niște dedicații. Totuși, Cătălin Constantin, salut băieți! O secundă să facem și un loop aici. Salut băieți, un mic dedichist, dacă se poate, din partea lui Cătălin, pentru domnișoara Alina din Bacău, cu mesajul domnișoară, domnișoară, nici nu știi ce te așteaptă, să fie pentru tot staff-ul Kiss FM și pentru toți ascultătorii. Melodia Gypsy Queen, dacă se poate, respect! Coza, Gianina, Roxana, vreau și eu un dedichist pentru iubitul meu, Cipri. Te iubesc, puiuț, și pentru voi, soține, tot așa. Yeah! Gianina din Cluj, mulțumim! Ia stai așa, unde? Aici am rămas, nu? La Alexandra, Alexandra, aș dori și eu un dedichist pentru frățiorul meu, Chisu, și pentru Spacu, care este un adevărat chisoman, v-am pupat! Mamă, deci capa ISSH-ul, Chisu, Chisu! Robert Sturza, prietenul la distracție, se cunoaște, vreau și un dedichist pentru echipa Răzeșilor din Liceul Economic 1, Iași, la mulți ani, Dumitrilor și Dumitrițelor! Pentru ziua de ieri! Și încă unul de la Cati Vlad, aș vrea și eu, dacă se poate, de la Cati pentru Rete, data viitoare, ai grijă, la Magină, băi! Viitoare, okay. Se scrie cu 2 de I, da? Deci nu văd bine, parcă s-a șters o literă de pe ecran. Okay. Hai să spunem că în câteva minute ne întâlnim cu Ela, avem premieră single nou care se numește Need Your Love. Need Your Love, da, mă rog, premiera remixului single-ului, da. DJ Young și Aisa remix pentru Need Your Love de la Ela, imediat la Kiss Kiss in the Mix. Sugar Dennis, chiar acum, Delia, vino la mine! Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss Kiss in the Mix. Toată lumea cântăm noi! Înțeleg, oare de ce ai plecat? Hai de vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Hey, shake it, shake it, shake your booty now. Shake your booty now. Shake your dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake it, shake it, shake your booty now. Shake your booty now. Shake your dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake it, shake it, shake your booty now. Shake your booty now. Shake your dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake it, shake it, shake your booty now. Shake your booty now. Shake your dirty, dirty, dirty, dirty. Something new is coming on tonight. I like that. Yo, Kiss Kiss in the Mix, cea mai nouă piesă Andra și varianta DJ Young Remix. Something New am ascultat chiar acum la Kiss. Avem super party din seară, a treia petrecere, Kiss Kiss in the Mix. Se numește Mix Cocktail Party. Asta pentru că fetele, de fapt primele 100 de fete care vin la petrecerea Kiss Kiss in the Mix din această seară primesc câte un cocktail din partea DJ Young și Olix. Adică, mai exact, ne întâlnim în regie, în club Blue Night. Vom fi acolo în formula de la Kiss Kiss in the Mix și premiem chiar noi cu mâna noastră cu câte un cocktail primele 100 de fete care intră în club. Foarte frumos. Vă așteptăm pe toți acolo, intrarea liberă pentru absolut toată lumea. Hai să continuăm. Clap este mixat de astăzi. Astăzi Olix e la butoane. Începem acum, de fapt, acum avem un remix la Dr. Cucho, Tarde Seja Puerto Triste, Pesta Triste, ceva de genul. Puerto Rico. Ne întâlnim și cu încă două piese foarte tari. Surpriză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. am ascultat Trayton Hammond and GEF Remix. Surprise, surprise, surprise. Remix. I like the trumpet. Da, e un remix făcut de... E făcut pe același negativ sau aproape același negativ ca I like the trumpet. Foarte bine. În aceeași gamă, aceleași acorduri, același negativ, aceeași orchestrație, aceleași percuții, aceleași tobe, mai zic? Da. Mai zic, nu? Și cred că același BPM, nu știu. Vă invităm pe kissfm.ro/kkm. Intrați acolo și descărcați podcastul Kiss Kiss in the Mix. E la zi updatat, aveți și varianta de play, butonul de play sau butonul de download dacă vreți să luați mixul cu voi acasă, în mașină, pe MP3 player și așa mai departe. Vă invităm și pe blogurile noastre pe ovidiustunescu.ro și desigur olix.ro. A venit și Ela, în vreo 4 minute așa, avem premieră, piesă nouă, remix nou. Need Your Love, varianta DJ Young și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix! He's Kiss in the mix! Suntem în studioul Kiss Kiss in the Mix cu invitata de astăzi. Sincer, nu mai știu dacă în promo de mai devreme zicea 8 jumate sau după 8 jumate. Ideea că e nou fără un sfert de acum. Noi tot timpul cam la ora asta avem invitații. Bună seara, Ela! Bună seara! Bună seara, bună seara! Hello, hello. Ce faci? Cum te simți? Cum ești? Foarte bine! Mă bucur că am venit în sfârșit aici la voi și îmi place foarte tare. Ne bucurăm că îți place noul sediu, toată lumea îl admiră, îl iubește, multe sticle, multe geamuri, parcă sunteți în se acvariu. Se vede tot. Sticle cu ale cumpără. Se vede tot, tot. E foarte, foarte bine. Tu aveai o piesă în trecut numită Surrender. Da. Pe care noi știm foarte, foarte bine din cluburi. O să începem cu ea și apoi vom face premiera remixului care face... Hai să ținem, să ținem un pic așa totul oamenii în emoție. Da. Suspans! Până la remix. Ok, hai să punem acum Surrender, apoi să ne spui despre proiectul tău, cum se întâmplă, cum se dezvoltă, e oarecum la început, să zic așa, nu? De cât un an? Nu, un an, da, tocmai la început, dar... La început în primul an, cum se zice. La început în primul an, da, am scos primul single Surrender, după multă muncă, am tot căutat prin foarte multe piese. Ideea este că n-am vrut să mă grăbesc. Și să alegem piese care mi se potrivesc, știi? Și iată că am ales din foarte multe cel de-al doilea single, am făcut un videoclip, dar luăm pauză, cum ai zis tu, și revenim. Da, adică nu luăm pauză. Ascultăm Surrender, să ne amintim de piesa asta care mergea foarte bine în cluburi și ne întoarcem cu Ela astăzi să lansăm remixul. Ok! I surrender. Remixului de astăzi, să vorbim din nou cu ea, să ne spună ce se întâmplă cu noua piesă, de cine e făcută noua piesă, cum se numește, mai spunem o dată. În primul rând vreau să te văd. Da, ok, noi suntem aici după niște monitoare ascunși. S-au ascuns de mine, dragii mei, să știți. Televizoarele astea mai jos, ca să zic așa. Da, bun, piesa este făcută de Deep Central, compusă de Deep Central și remixată de ok, echipa lui Connector, adică da, împreună cu Nica Marrera și echipa de acolo de la Rappin' On. Ok. Da. Nica Marrera, Chris Meyer, exact. Și le mulțumesc foarte mult. Și eu sper să noi știm varianta originală, e foarte bună, foarte plăcută, deja ai făcut un videoclip, cu cine ai lucrat la el? Iulian Moga. Am fost în Creta, unde a fost foarte frumos, am filmat acest videoclip. Adică se văd și palmieri pe plajă, asta zic. Oh, sigur că da, nu aveai la Constanța și în Mamaia n-ajungeau. Nu aveam la Constanța, da. Nu. Și chiar este singura plajă din Europa care are palmieri. Am înțeles, foarte, foarte tare. Stai așa, trebuie să spun, pe Facebook-ul Kiss FM avem o poză cu el, a făcut acum 2 minute aici în studio. Wow, deci ce rapid sunteți! Dacă avem Facebook... Dar să știți că și eu am Facebook și am pagina oficială de Facebook, Ela Oficial, și pe Twitter și pe YouTube, toți cei care vor să știu eu, să mă urmărească mai îndeaproape, pot să intre pe toate conturile mele oficiale. Ela Official cu 2 de F? Ela Official, da, legat. Ah, okay. Da. Deci 2 de L și 2 de F, ați înțeles, foarte, foarte simplu. Da, exact. Și cei care vor să mă urmărească pot să intre pe aceste conturi sau, bineînțeles, cine este interesat să contacteze firma mea de impresariere și management. Da, concerte și Radu, pentru concerte, exact. Sigur că da. Împreună cu Radu Groza, mulțumesc și firmei mele. Da, și SRL-ul, gata, fără SRL, fără asta. Da, da, okay. Nu. E butonul ăla acolo. Da, ok. Știm piesa originală, vreau să te întreb dacă Iulian Moga, cu banii pe care i-a făcut de pe clipuri, nu s-a clonat până acum, mai poate să facă videoclipuri? Mai... Măi, nu știu, lucrul ăsta nu cred că pot să-ți răspund, adică eu. Adică e la 20 de locuri în același timp, sigur și-a făcut o clonă și nu știe nimeni. Da, eu ce să zic acum, eu mulțumesc încă o dată pentru că mie mi-a făcut un videoclip foarte frumos. Da, este foarte frumos și foarte de vară în același timp. Hai să ascultăm remixul în premieră DJ Young și Aisa la Ela Need Your Love. I can't wait to be in your loving arms again. I've been dreaming of skies with no clouds, just happy days. All I needed was somebody to feel my love. Since the day my life has started, I'm not afraid to die. Yo, Kiss Kiss in the Mix, Ella, Need Your Love, premiera remixului DJ Young și Aisa. Multă vai, baftă. Vai, și eu vreau să întreb, cine o fi făcut oare acest remix? No, dar cea mai tare întrebare a fost când a ajuns la în studio. Ai remixul, nu? L-ai. No, trebuie să-l caut, să văd unde. Trebuia să fiu sigură. Ok, succes cu piesa, succes mai departe cu videoclipul, cu remixul ăsta și cu celelalte pe care să le faci. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult și... Mie mi se pare foarte tare și foarte complicat în același timp. O piesă produsă de Deep Central, lucrată de Nick Camarera cu Chris Baiage, așa, remixată de DJ Aisha Insta. Ca să vezi câtă muncă se depune pentru acest proiect. Da, ne bucurăm foarte tare. În sfârșit și în România se întâmplă lucrurile ca afară, pentru că afară, ca să faci o piesă, lucrezi cu 3, 4, 5 studiouri. Exact, și eu mi-am dorit exact același lucru. Adică am vrut să fac o chestie foarte serioasă, știi, și să fim profi. Adică nu ceva de o vară, să dispar, știi, și să... sperăm că totul va fi bine. Multă baftă cu noul single, am văzut videoclipul, am mai zis, e foarte bun. Te mai așteptăm la Kiss FM. Eu nu l-am văzut. Da, îl vezi pe YouTube, de sigur. Dăm un search imediat. Cu Pamela, ceau, pa! Ok, mulțumesc mult! Pa! Pa, pa! Mai într-o piesă, mai într-o piesă, nu? Mai într-o jumătate de piesă. Hai, Kiss, curta asta. A night like this, la Kiss, Kiss in the mix. Here we go! FM. 9 fix, aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away. And I don't need no care or none. You stand in the line just to hit a new low. You're faking a smile. Și piesa Non-House, am avut o grămadă de lucruri interesante. Mâine lansăm noul single Narcotic Sound și Christian D. Ați auzit teaser-ul ceva mai devreme, iar acum avem dedicații de la voi. 0722 20 60 20. La mulți ani Soso de la Petre, țiganul din Petrila. Mulți ani trăiască. Adevărată și românească e dedicația asta, jur. Hei, lumea a întrebat cum se numea melodia dinainte de Florida, David Guetta. Alex din București zicea, păi a fost Kobe Perez, Some Love, aia cu Come on. De la Gabi pentru băieții din Urziceni, Radu și Dan, vă salut, sunteți foarte, foarte tari. Și de la Alin din Craiova vreau să fac și eu o dedicație pentru toate fetele care ascultă acum Kiss FM, sunteți cei mai tari. Sonia și Deep Central, My Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Remix. Ne întâlnim imediat cu Delino, Private Love, că tot o cerea cineva mai devreme. Și apoi Dumbledore, Justify Sex, că fetele se omoară după piesa asta. Hituri mixate, dedichisuri, facebook.com/KissFM România. Citim de acolo dedicațiile în câteva minute. Abuzați de Facebook-ul nostru, nu uitați să dați like sau adoră dacă aveți Facebook-ul în românește. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. I could always see the love inside your eyes. I was still so beautiful, held in your arms. But it's time to live without you. Cause I lost the love I had for you. I would feel so beautiful, wrapped in your arms. Yeah. la ediția cu numărul 153. Vineri seara suntem în Club Castel din Dasa Cadălan, Târgoviște, iar sâmbătă Olic și Dan Fițescu vă dau întâlnire în Club Bazar din Arad. Dar, oameni buni, în această seară Kiss Kiss in the Mix Party în regie, în Club Blue Night avem Cocktail Party. Primele 100 de fete care intră în Blue Night primesc chiar de la noi, de la DJ Young și Olix, câte un Kiss Cocktail. Ia să vezi cum o să ne distrăm noi în seara asta. Așadar, ne vedem în regie aici în București, împreună cu toți studenții sau nu neapărat studenții, toți cei care vor să petreacă alături de noi în Club Blue Night din regie. Avem Sasha Lopez, All My People, piesă nouă lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix, desigur. Imediat ne întâlnim și cu Alex Velea, Don't Say It's Over. Și cu Alexandra Stan, Mr. Sax a Beat. DJ Young și Alex, eu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready to party? Alex and DJ Young. with me. My dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me dance, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo beat, make me dance, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, că se numește Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. Urmează o altă super piesă, vă povestim imediat despre ea. Mă uit pe Facebook acum, scrie ceva mult așteptată melodie, Mr. Saxo Beat în exclusivitate în Kiss FM. Nu știu de ce, cine a zis că e în exclusivitate, noi n-am zis și nu e în exclusivitate. Alex Sex zice, mulțumesc frumos, Gianni Nuca. Amaris Canda. Ok, o seară bună. Așa să fie. Bună seara, aș dori și eu un derichis pentru prietena mea, Bianca. Ești cea mai tare, la fel și voi, la Kiss FM. Vă salută Moro din Galați. Avem Mihai la Cojocaru, Neața Kids. Vreau și eu un derichis pentru cea mai bună prietenă, Mirela, și pentru puișor. Kiss sunt de ce mai tare, vă pup din Craiova. Alex Moro a mai citit în cum derichis de el. Ce avem? Alex E... Nu, nu, nu, ia, uite, Claudiu, un salutare Kiss FM, salutare Kiss Marilor din Bologna. Vă salut, sau da, Bologna, nu? Da. Un derichis pentru toți cei care ascultă Kiss și pentru prietenii mei din Bologna și cei din Coțofeni, România. Încă o dată vă salut, Cinciu din Bologna. Ciao! Flori, Flori, vreau și eu Saxo Beat. Cred că tocmai a fost pentru cea mai tare clasă din Urlați 8A. Ce repede se fac temele când stăm cu căștile în urechi și ascultăm Kiss FM. Acolo la Urlați, 2, 3 și... Urlați! Ce mai avem? Unde? Ce să mai citesc? Ia ceva... Gata, am plecat acasă. Ce-i cu mine? Tot felul de oameni care sunt din ce în ce mai derutați de situația Facebook-ului. Și Popa Cosmin Alin, ajutați-mă și pe mine cu ceva. Era o melodie veche de mai de mult. Veche de mai de mult, e un fel de pleonasm. Care se numea Adela. Adela, Adela, nu știu. Adela? Nu știu. E o piesă nouă, Adela, nu? Da, dar nu e cu... Dar nu e veche, e nouă. Și nu e manea. Ok, Ella Rose și Gino Manzotti, No You, No Love. Cea mai bună muzică. Se ascultă. La Kiss! Here we go! Yeah. Babilonia. Sing, sing, sing, sing, every everybody starts to say, party hi, ho, ho. Emisiunea de ieri, inclusiv pe kissfm.ro/kkm. Asta înseamnă înregistrarea emisiunii pentru cei care nu s-au prins încă. Intrați pe site-ul kissfm.ro/kkm și acolo aveți download-ul emisiunii sau doar să o ascultați, depinde ce alegeți, nu? Intrați și pe blogurile noastre, vă invităm chiar, articole foarte interesante pe ovidiustonescu.ro și pe olix.ro, ce ne mai lăudăm noi, cele mai șmechere bloguri, ele sunt, desigur. Avem Nagoala cu Ghera, după care DJ Big Eyes și Outfit Veja Bonito. Și mai încape, cred că mai încape Roberto, Roberto Georgescu cu Lara Beside You. Cea mai bună muzică, Got Kiss. Vejo bonito, quero ser a minha.

lângă noi, un alt DJ și artist în viață. Bisagas. Auzi, trebuie neapărat să repetăm faza aia. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, da? Nu e muzică? Da. Deci nu ca mai devreme, cea mai bună la Kiss, că... Cea mai bună la Kiss. După, începea piesa și noi am vrut să condensăm... Să streciuim sloganul, ai înțeles foarte eu bine. Eu zic să mă întrebați despre ce vorbesc. Despre ce vorbești? Vai, ce surpriză, nu mă așteptam să mă întrebați. Ovidiu, zic să ne întrebăm despre ce vorbește. Bun, da, mai să-l întrebăm pe Marian Boba. Despre ce vorbești în seara asta? Hai să-l întrebăm. Marian, despre ce vei vorbi în această seară? Băi, deci în seara asta... Care e subiectul? O să vorbesc. O să am următorul subiect, ca să zicem așa. Fii atent, două puncte, facem un felul următor. Ia. Îmi trimită ascultătorii SMS sau mă sună și îmi spun ce văd ei în momentul ăsta, da? Adică, uite, tu, Ovidiu, vezi două monitoare, un microfon, îl vezi pe Olix, ce mai e pe acolo prin jur. Și noi încercăm să ne prindem. Am înțeles. Îl întrebăm? Hai să-l întrebăm. Marian, care e subiectul serii? Deci, în această seară... Băi, zic să vă uitați la ceas. Tu ce vezi în momentul ăsta? Hai să ne uităm la ceas, fii atent, da, aici. 5 minute înainte de la 22, când vine Mr. Boba ca în fiecare seară la Kiss in the Night. Mâine ne luăm revanșa, DJ Ian vine la butoane. De la 7 seara la Kiss in the Mix împreună cu Olix, desigur. Și nu uitați, ne vedem în regie vreo 2 ore acolo în Club Blue Night. 100 de shoturi de cocktailuri, Kiss cocktail de la Olix și DJ Ian pentru primele fete care intră în club în seara aceasta. Băi, aș uita să mă întrebați despre ce vorbim în seara asta. Da. Hai, treacă de la